jeg var lille, der tænkte jeg tit, hvorfor skal livet dog være så trist? Min mor hun sagde til mig en dag, ja hør nu det ord som hun sagde, tag til strid, vil vi alle sammen synge i et kor. Tag til strid, det er lige meget, hvor du så end bor. Tag til strid, for min kærlighed er gemt i disse ord. Alle folk, tag til strid, kom fra syd og øst. Skulle hjemmefra, da sagde min mor, at jeg skulle være rar. Hun gav mig en lap, og på den stod nogle ord. Hun sang dem med mig og min bror. Tag til strid, vil vi alle sammen synge i et kor. Tag til strid, det er lige mig, hvor du så end bor. Tag til strid, for min kærlighed er gemt i disse ord. Alle folk, tag til strid, kom fra syd og øst og nord. Når jeg bliver gammel og grå i min top, og ved at livet det snart siger stop, så vil jeg synge den sang med de ord, jeg lærte dengang af min mor. Tag til strid,